राम, यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में और लोको माता सत्संग की बड़ी महिमा है। तो सत्संग क्या होता है इस विषय में आज कुछ कहने की मन में आई है। सतनाम नित्य का है, जो कभी बदले नहीं, कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं, है ज्यों का त्यों रहता है, उसको सत है। उस सत के साथ में जो प्रेम हो जाए, हमारा आकर्षण हो जाए, हमारी प्रियता हो जाए, उसका नाम है संग। तो सत्य के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, इसको सत्संग कहते हैं। हम जो अभी करते हैं ये सत्चर्चा है। सत की चर्चा करते हैं, सत का विवेचन करते हैं, सत की बात कहते हैं, सत की तरफ चल सके जिस तरह का आयोजन करते हैं, वैसे दृष्टांत कहते हैं, वैसी बातें कहते हैं, तो ये सब की है, सब सत्सर्चा है ये। और शास्त्र विहित काम करें, संत महात्माओं ने कहा है जैसा करें वे करें, जैसा करें ऐसा करना होता है, वो होता है सत्कर्म। ये होती है सत्चर्चा और शास्त्र की, संत महात्माओं की आज्ञा, संत महात्माओं का आचरण, उन्होंने जैसे किया वैसे हम करें, वो होता है सत्कर्म। तो सत्चर्चा और सत्कर्म ये दो हुए। और जो परमात्मा के नाम का जप है, चिंतन है, ये जो हम करते हैं वो है सत्चिंतन। याद रखो, एक सत्चर्चा, एक सत्कर्म, एक सत्चिंतन। और वो सत के साथ हमारा आकर्षण हो जाए, जैसे मनुष्य का पैसों की तरफ आकर्षण है कि प्रियता है, ऐसी सत परमात्मा में हमारी प्रियता हो जाए, उसका नाम है सत्संग। असली सत्संग उसको कहते हैं। भागवत में वर्णन आया है कि संगात सत्सहस्र, संग करने से सैकड़ों हजारों का उद्धार हो गया, गायों का हो गया, पशुओं का हो गया, पक्षियों का हो गया, त्वष्ट काया धवादे त्वष्ट वृत्रासुर का हो गया, प्रहलाद जी का हो गया, राक्षसों का, असुरों का सत्संग से कारण कल्याण हो गया। तो वो सत्संग क्या है? सत में प्रेम, सत जो भगवान है उसमें आकर्षण प्रियता। वृक्ष आदि भी भगवान कृष्ण के सामने झुक जाते थे। भरत जी का वर्णन आता है कि जो भरत का जन्म न होता, सचर अचर चर अचर कर को, तो सचर जो चरने चलने वाले वे तो मुंह धो जाते, स्तब्ध हो जाते हैं और वृक्ष तथे नाचने लगते हैं। तो ये सत्संग है, तो सत के साथ में प्रेम हो जाए तो अवस्था बदल जाती है। अब ध्यान दे कि उसमें बात बताता हूं मैं, आपका विशेष ध्यान आकर्षण करने के लिए ये बात मैंने कही है। जैसे सब भाई बहनों के मन में, प्रायः बहुत आदमियों के मन में ऐसी जच रही है कि हम जी रहे हैं और हमारे दिन जन्मदिन आता है तब उस दिन वर्षगांठ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि इतने हम जी गए। ये बात है संसार में, ये है असत का संग। ध्यान देना जरा, इस बात का आप आदर करें, इस वास्ते विशेषता से कहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें। ये असत संग है, जो उल्टी धारणा होती है उसको असत संग कहते हैं, और सत की तरफ है वो सत्चरता है, वो सत चिंतन है, वो सत्कर्म है, वो सत होता है, सत सत होता है। यार प्रियता होने से सत्संग हो जाता है, परंतु यथार्थ वस्तु का ज्ञान होने से वो भी सत्संग है। जैसे मन में है कि हम तो जी रहे हैं, बात झूठी है। जी रहे हैं ये नहीं है, मर रहे हैं ये है। ये बात सच्ची है, जी रहे हैं ये बात झूठी है। जितने वर्ष हमारे को आए हैं, आप बुरा न मानना, सच्ची बात कहता हूँ, सत्संग की बात कहता हूँ, जितने वर्ष आ गए हैं उतने मर गए हैं। जन्मे थे उस समय में जितनी आयु लंबी थी, क्या अब उतनी लंबी है? जैसे मैं यहां आकर बैठा, 28 मिनट हुए, तो अब बैठा अब 41 मिनट हो गए, तो इतनी देर मर गए कि जी गए? हमारा सत्संग है वो मर रहा है, सत्चर्चा जो कर रहे हैं वो नष्ट हो रही है। 42 मिनट आ गए, तो अब 42 मिनट खर्च हो गए ना सत्संग में। 30 मिनटों से 60 मिनट तक अथवा अपने सत्संग होता है 8:30 से 9:30, तो अब 42 मिनट आ गए, तो 42 मिनट आने से 12 मिनट चले गए, तो 60 मिनटों में कम हो गए कि ज्यादा हो गए? तो ये सत्संग सत्चर्चा हमारी हो रही है, ये सत्चर्चा मर रही है। मानी उसकी उम्र 12 मिनट तो खत्म हो गई, अब बाकी उम्र है वो सत्संग होगा। ऐसे जितने जितने आप जी गए हैं उतने तो मर गए हैं। अगाड़ी कितना जीना होगा इसका तो पता नहीं है, पर जितनी उम्र आ गई उतने मर गए, इसमें कोई संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। ये जब दृष्टि होता है और मन में धारणा होती है तो सत्संग है, ये सत्संग है। मानो जीवन जा रहा है, बहुत सा जीवन चला गया और रहा हुआ भी जा रहा है। जिएंगे कितना दिन इसका तो पता है नहीं, पर जितने वर्ष आए उतने तो मर गए, ये तो बात पक्की सच्ची है। वो जीवन के वर्षों में से ही खर्च हुआ है। ये हमारी उम्र जितना दिन जीने की है उसी में से तो खर्च हुआ है, तो खर्च हुआ उतने मर गए। अब इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से स्वतः हम जी रहे हैं, आज वर्ष का जी गए, बड़ा शोक जी गए, अरे जी नहीं गए मर गए। अब इस आज वर्ष गांठ करते हैं, गई वर्ष बांटे 12 वर्ष 12 महीना हम जी गए, 12 महीना जी नहीं गए, 12 महीना मर गए, क्योंकि मृत्यु नजीक आ गई, जीना तो दूर जा रहा है। जन्म से जीना शुरू हुआ वो जीना तो बंद हो रहा है, मरना नजीक आ रहा है। तो ये बात अगर आप मान लेते हैं भीतर से, तो ये सत्संग हो गया। असत के त्याग का नाम ही सत्संग है, और सत के प्रेम का नाम भी सत्संग है। तब विद्या दुख संयोग वियोग योग, इसको योग कहा है। तो संसार का वियोग है उतना भगवान के साथ योग है, और जो समत्वम है समरूप परमात्मा के साथ संबंध है वो सत्संग है, वो योग है। तो संसार से वियोग होना है, ये योग है, गीता का योग। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते, ये दो योग की परिभाषा है। गीता ने इन दो को योग कहा है। तो संसार का जो वियोग है, वो संसार का वियोग अगर हमें स्वीकार कर ले तो परमात्मा का संयोग हो जाएगा। संसार का वियोग स्वतः हो रहा है, तो ये बात ख्याल में रहे। एक बात तो होती है याद करने की, और एक बात है मान लेने की। मानने के बाद में याद करना नहीं पड़ता। जैसे जिस भाई बहन का विवाह हो चुका, उसको याद करना नहीं पड़ता कि मेरा ब्याह हो गया, जपना नहीं पड़ता है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, मन में धारणा होगी ब्याह हो गया। ऐसे जो शिष्य हो गए, हम तो शिष्य हो गए, हम तो साधु हो गए, अब साधु हो गए याद करना पड़ेगा, साधु हो गए माला जपनी पड़ेगी क्या? तो याद करना इतनी दामी चीज नहीं है, स्वीकार करना दामी चीज है। स्वीकार करना कि भाई हम गृहस्थ नहीं, हम साधु है। अब दिन भर याद नहीं करे तो भी भूली नहीं होगी, क्या भूल हो जाएगी? जब हमने स्वीकार कर लिया कि मैं साधु हूं तो क्या भूल जाएगा? याद की हुई बात भूल जाती है, परंतु स्वीकार की हुई बात भूली नहीं होती, चाहे याद करे चाहे न करे। वर्षों तक याद न करे तो भी भूली नहीं होती। ये असली संग है। तो ये सत्य वस्तु का संग भी सत्संग है। शरीर हरदम मृत्यु में जा रहा है, हरदम शरीर का आपसे वियोग हो रहा है, इस बात का आपको ख्याल हो जाए तो ये सत्संग हो गया। जब शरीर का भी वियोग हो रहा है तो क्या घर का, धन का, कुटुंब का वियोग नहीं हो रहा है? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, जितना यहाँ का, उन सब का वियोग हो रहा है। सब हमारे से अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहे हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह दिन में देखो, रात में देखो, हरदम बहता चला जा रहा है, इस तरह से संसार का हमारे से ये वियोग निरंतर होता चला जा रहा है। एक दिन मर जाते, अगर आज वियोग हो गया, आज नहीं है, जन्म से वियोग शुरू हुआ था, आज साफ वियोग हो गया। यह बात स्वीकार कर ले, ये सत्संग है। दुख संयोग वियोग नाशवान से वियोग स्वीकार कर लेना है, ये सत्संग है। क्योंकि नाशवान से वियोग निरंतर हो रहा है। मैं बात कहूं तो आपके जचते नहीं, मानो संसार किसी के पकड़ में कभी आया नहीं। भाव थोड़ी मान लोगे आप, हम रुपया ले लेते हैं, हमारे बेटा बेटी होते हैं, ब्याह कर देते हैं, हमारे सब होता है, संग होता है, ये आपको दिखता है। संसार कभी किसी के पकड़ में आया नहीं। मेरे रुपया हो गया, आज मर जाओ फूंक दे, क्या हो गया तुम्हारे? धोखा हो गया, धोखा। ये सच्ची बात है। सब संसार का, शरीर का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है, और परमात्मा के साथ आपका हमारा नित्य योग है। परमात्मा से वियोग किसी का नहीं हुआ, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं। भगवान सर्व समर्थ है, परंतु उसको कह दिया जाए कि मेरे से आप अलग हो जाओ, शक्ति नहीं है भगवान में, ताकत नहीं है, कैसे अलग हो जाएंगे? क्या आपसे, हमारे से भगवान अलग हो सकते हैं? सर्वव्यापक जिसको कहते हो, सर्वव्यापक है तो हमारे से अलग कैसे होगा? अगर अलग हो जाए तो सर्वव्यापक नहीं रहेगा, मेरे सिवाय सर्वव्यापक कहेंगे। तो संसार का तो नित्य वियोग हो रहा है, शरीर का नित्य निरंतर, रुपये पैसे कुटुंब का नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, और परमात्मा का योग नित्य निरंतर है। जो हमें काम करना है साधन करके, वो स्वतः हो रहा है। केवल दृष्टि डाल दे कि भाई नाशवान का तो वियोग हो रहा है और अविनाशी का संग निरंतर है, अविनाशी योग। इस बात को समझ ले तो सत्संग हो गया। सत्य क्या कि जो संसार और शरीर मिट रहा है, ये बात सच्ची है। इस सच्ची बात का ज्ञान हो गया, ये सत्संग हो गया। अगर इस बात को आपने स्वीकार किया, मान लिया, तो सत्संग हो गया, नहीं माना तो सत्संग नहीं हुआ। सत का संग हो जाए, सत के साथ में हमारी एकता हो जाए, ठीक लगेगी भी सत है। तो सत क्या है कि संसार का, संयोग का, संसार का और अपना, संसार का और शरीर का नित्य निरंतर हमारे से वियोग हो रहा है, ये सत है। ये सत के ही अपने प्राप्ति होगी, पकड़ लिया और मान लिया, हृदय ये बात भी फिर जा रहा है, संसार जा रहा है, वियोग हो रहा है। अगर ये बात आपने स्वीकार कर ली तो इतने अंश में सत्संग हो गया, सत के साथ प्रेम हो गया। सत क्या? वियोग होना सत है, योग होना सत नहीं है। संसार का संयोग है वो नित्य नहीं है, वो तो वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। तो संसार से वियोग को स्वीकार कर लेना है, ये सत्संग है। सत्य वस्तु है उसका स्वीकार कर लेना सत्संग। ऐसे ही परमात्मा मेरे है, ऐसे कर अपने हृदय में भगवान में मेरा अपना हो गया, ये सत्संग हो गया। क्यों? भगवान का वियोग कभी हमारे से होता नहीं। केवल हम परमात्मा को अपना नहीं मानते हैं, परंतु भगवान हमारे साथ है, ये बात सच्ची है। भगवान में और भगत में फर्क क्या है? भगवान में और भगत में एक फर्क है बड़ा। भगवान तो हमारे को जानते हैं, ममई वांश हो, मेरा अंश है, भगवान तो जानता है, और भगत इसको मान लेता है कि मेरे भगवान है, मान लेता, भक्ति हो गई। और भगवान को नहीं, संसार को मानता है तो भक्ति नहीं हुई। भक्ति इतनी है भगवान मेरे है, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान दूसरा मेरा कोई नहीं है, हृदय से मेरा कोई नहीं है, शास्त्र छूटे, पीहर छूटे, कुटुंब छूटे, तो मेरा है ही नहीं है, मेरे तो गिरधर, वो छूटता नहीं कभी, वो सदा साथ रहता है। तो मीराबाई का स्वरूप है, चाहे पुरुष माने, चाहे बहन माने, चाहे भाई माने, मेरे तो गिरधर गोपाल अपना भगवान है, ये बात सच्ची है। तो भगवान हमारे है, ये सत्संग है। शरीर संसार हमारा नहीं है, ये सत्संग है। कब किस स्वीकार कर लो, तब स्वीकार नहीं करो तो क्या हुआ? सत्चर्चा हुई, सत की चर्चा करते हैं। आप सुनते हो, मैं कहता हूं, आप उसमें सत की चर्चा करते हैं, सत्चर्चा तो हो गई। अगर इसको स्वीकार किया तो सत्संग हो गया। जैसे शरीर मिट रहा है, इसका ठीक स्वीकार अनुभव कर लो तो सत्संग हो गया। और शरीर और कुटुंब मेरे साथ है, ये कुसंग हो गया या सत्संग हो गया। हमारे साथ है ही नहीं, शरीर कभी अपने साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। और परमात्मा हमारे से दूर हुए नहीं, है नहीं, और हो सकते नहीं हमारे दूर। आप नहीं माने, ये गलती है। आप अगर स्वीकार करें भी, हम तो भगवान के साथ है, भगवान हमारे है, आप भक्त हो गए। असली चीज है, असली चीज हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है। शरीर हमारे साथ नहीं, मन हमारे साथ नहीं, इंद्रिया हमारे साथ नहीं, बुद्धि हमारे साथ नहीं, अहम अहम ये भी हमारे साथ नहीं है। अहम मैं पण भी हमारे से दूर है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, बड़ा विचित्र, उसमें पढ़ा है कि आपसे दूर से दूर लोकालोक पर्वत भी सभी दूर से दूर है, उससे कम दूर शरीर नहीं है। और नजीक नजीक मानते हो तो भगवान से नजीक कोई नहीं है, वो सबसे नजीक है, सदा साथ रहता है, क्यों परिपूर्ण तत्व है, मसाला कैसे होगा। तो जितने नजीक से नजीक समझते हो उससे नजीक परमात्मा है, और जिसको दूर समझते हो वो दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर, उससे दूर कम नहीं है शरीर, शरीर उससे दूर कम नहीं है, तभी दूर है, हमारे साथ है ही नहीं, दूर ये निरंतर हमारे से अलग जा रहा है, हमारे साथ कैसे है। तो ये सत्संग है, परमात्मा हमारे साथ है। जब कण कण में व्यापक है परमात्मा तो शरीर में नहीं है परमात्मा, शरीर के कण कण में ये हाथ और मांस दिखते हैं, इनमें कोई कण ऐसा भी है बारीक से बारीक कण जिसमें परमात्मा न हो, ऐसा हो सकता है? उस परमात्मा को अपना स्वीकार कर लिया सत्संग हो गया, और शरीर को स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, कुसंग हो गया, असत संग हो गया, असत का संग हो गया। आप कितने वेदांत पढ़ दो, कितने ग्रंथ पढ़ दो, परंतु ये ठीक है शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, तो कुसंग है, असत संग है, सत्संग नहीं हुआ। पढ़ाई कर ली, सीख ली तोते की तरह, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, बिल्ली आवाज टें टें टें करता है, अरे मृत्यु समय भगवान का नाम तो ले, भगवान सुनते ही नहीं। इस तरह से तोते की तरह पढ़ाई है, और ये मान लो तो असली ठोस चीज है। परमात्म तत्व हमारे से अलग हो नहीं सकता, हम परमात्म तत्व से अलग हो नहीं सकते, इस प्रकार से बैठ जाओ, सत्संग हो गया, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और शरीर मैं हूं मेरा मानने पर कितनी पढ़ाई कर लो, चारों वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पर संग तो कुसंग ही है, असत्संग ही है, सत्य संग नहीं हुआ। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रावृत होती, देह को मैं और मेरा मानने वाले के पास सब दोष आते हैं, कोई दोष ऐसा नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अन्याय नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसा कोई संताप नहीं जो शरीर के साथ संबंध मानने पर न हो। शरीर मैं और मैं न मेरा मानने पर सब आफत आवेगी, सब तरह की आफत, सब तरह का दुख, सब तरह का संताप, सब तरह का पाप, सब तरह का होगा। और भगवान के साथ मैं हूं मेरा भगवान का वियोग हो ही नहीं सकता, ये सत्संग है। भगवान न दिखे, आज सुबह वहां प्रसाद एक भाई ने कहा भगवान दिखते नहीं, तो मैंने कहा दिखे नहीं तो संसार हमारे साथ नहीं है तो दिखता है, इसको बात कर लो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। एक अंश पकड़ लो कि संसार हमारे साथ नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। हमारे साथ अपने को बालक मानते थे, क्या आज अपने को बालक मानते हैं? और बालक बनो छोड़ा है क्या आपने? इतने भाई बहन बैठे हैं, सबसे कहता हूं किसी ने छोड़ा हो तो बताओ कि मैंने अमुक तारीख को बालकपना छोड़ दिया, किसी ने छोड़ा? अरे किसी का ही नहीं रहा, छूट गया सबका, अरे छोड़ा किसी ने नहीं, तो बालकपन छूट गया तो अब जवानी रहेगी क्या? अब वृद्ध अवस्था रहेगी, अब रोगी अवस्था रहेगी, अब निरोग अवस्था रहेगी, अब धनी अवस्था रहेगी क्या? निर्धन अवस्था रहेगी? कोई अवस्था नहीं रहेगी, तो रहेगी नहीं। इस बात को ठीक अनुभव कर लिया, सत्संग हो गया, सत का संग हो गया, सत चीज है, सत है ये, और सही साथ रहता नहीं है उसको साथ मान ला, ये असत संग है, ये कुसंग है। पढ़ाई कितनी कर लो आप, सीख लो, सीखने से काम नहीं होता, यार ये मान लो सत्संग हो गया, फिर शरीर छूटने पर कभी दुख नहीं होगा। हम तो पहले से जानते थे। देखो पक्की बात बताऊं आपको, आपके बेटा जन्मता है तो सुख मानते हो, और लड़की मानते हैं, लड़की जन्मती है तो उतना सुख नहीं मानते। कारण क्या कि मन में बैठी है कि लड़की तो पराए घर जाएगी, ये जाएगी, ये मन में बात होने से वो अपनी नहीं दिखती इतनी, लड़का अपना रहेगा ही दिखता है। तो ये शरीर सबका सब लड़की है, जाएगी जाएगी जाएगी, भगवान ने पढ़ा दो तो निहाल हो जाओ, भगवान के अर्पण कर दो शरीर संसार रुपया पैसा हिना था आपके हमारे नहीं, ठाकुर ब्याह कर दुष्कुरी का, ये माया है ना, ये छोड़ी है, अपने हृदय से ठाकुर जी अर्पण कर दो, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। फिर माया चली जाए तो किसकी, भगवान ही की, हम क्यों रोवे, रोवो तो भगवान रोवो, हम क्यों रोवे, अरे भगवान के रोते नहीं क्योंकि भगवान के तो घर में ही रहेगी, यहां से चलेंगे तो और जगह रहेगी, वहां भगवान के घर तो सब जगह, तो भगवान तो इस बात से रोते नहीं, अरे हम हमारी गई तो हमारी मानते नहीं, इस बात रोते नहीं हम, ये तो हरदम जा रही है, हरदम ही। कोई भी ऐसा क्षण है क्या कि जिस क्षण संसार शरीर ठहरता है, कोई है ऐसा, कोई क्षण नहीं है ऐसा, क्षण सब योग योग हो रहा है एकदम। इस बात को स्वीकार कर ले, ये सत्संग हो गया, जी रहे हैं, इस जगह कहने की जरूरत नहीं, दो लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं, सही भीतर से मान ले कि भी उम्र तो जा रही है, ये तो जा ही रही है, सीधी बात सच्ची बात है। जिस जिस भाई बहन को जितने जितने वर्ष आ गए उतनी तो मौत नजीक आ गई कि नहीं, इसमें कोई संदेह है क्या, जितनी उम्र आ गई उतनी तो मौत नजीक आ गई, तो जी गए कि मर गए, तो मर गए, मर रहे हैं निरंतर निरंतर मर रहे। अब 9:02 आ गए, तो जिस समय में सत्संग में बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र है क्या, उतनी नहीं, 9:02 ऊपर हो गया, तो ये सत्संग मर गई ना, 1 घंटा की सत्संग है जिसमें आध घंटा भी नहीं रही, अब 28 मिनट रहे। तो ये शरीर जा रहा है, समय जा रहा है, हमारा इससे वियोग हो रहा है, शरीर से वियोग हो रहा है तो धन से, घर से, आश्रम से, अपनी जो चीज सब से वियोग हो रहा है, तो हम तो बिल्कुल वियोग हो रहे हैं, हमारे से कोई नहीं है, अभी ये त्याग है, और हमारा मानना है ये राग है, ये बंधन है, और हमारा नहीं है मुक्ति है। कन्या का संबंध कर देते हो, घर भर अच्छा मिल जाता है तो आप मुक्त हो जाते हो कि नहीं, वही चिंता मिट गई, छोरी का पीला हाथ हो गया, मौज हो गई, तुम वह छोरी रहोगे तो छोरी कर दो, असली छोरी है, सब माया है भगवान की, तो भगवान को दे दी, भगवान को अर्पण कर दी, अपने चिंता नहीं रही। अब ब्याह देने के बाद चिंता होती है कि लड़की की, घर में ही बैठी लड़की बैठी है, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, पुत्री के सिर पर हाथ रखते हो, बेटा ऐसा ऐसा प्यार करते हो, पर बंधन है क्या, कब के हमारी नहीं, अब ऐसा गोत भी बदल गया, ससुराल की हो गई, हमारी नहीं है, चिंता बिटी, ऐसे सब कर्म बदले भगवान का है, सब चीज भगवान की है, भगवान तत्पुरुष मद अर्पण, अरे मेरे अर्पण कर दे तो मेरे अर्पण कर दे, भगवान की भूख ज्यादा है क्या, उनके कोई घाटा है, मांगते हैं मेरे अर्पण कर दे, भगवान ही तो, भगवान तुम अपनी मानते हो तो ही भगवान की है, अपनी नहीं मानते हो तो भगवान की है, भगवान को तो काम करना ही पड़ता है। एक आदमी बैठा ऊंट पर, तो लाल आश्रम बैठा, आल आश्रम बैठा गाठड़ी गाठड़ी, देखो विचार किया ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, गाठड़ी भी रख दी मोटी, मैं भी बैठ गया, तो अब गांठड़ी को लेकर सिर पर उठा लिया, सामने हाथ में सिर पर क्यों रखा कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैंने उठा लिया अपने सिर पर, तो ऊंट पर फर्क पड़ा, फर्क पड़ गया ना ऊंट पर, ऊंट पर वजन था वो मैंने मेरे पर ले लिया, तो ऊंट पर फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा कि नीचे ऊंट ऊपर गणे तू बीच में पिसी गए, और ये फर्क पड़ा, और कुछ नहीं फर्क पड़ा। जैसे खल में पीसे जैसे पिसी जाए बीच में, इतना फर्क पड़ा है। जैसे पगड़ी भी उतर दे, टोपी भी उदार तक दे, हवा लगे खुली, क्योंकि सब जोर पर सब भार तो ऊंट पर ही है, ऐसे सब भार तो भगवान पर है, भगवान पर रख लो, सिर पर भार कर लो, घर मने है, मने पालन करना है, इतना करना है, इतना करना है, तू कुछ नहीं कर सकेगा, कर भार तो भगवान के ऊपर ही रहा, कर आप कर लोगे धन संपत्ति क्या बात बच्चों का पालन कर लोगे, मरने मत दो किसी को, तो भार तो ऊंट पर, ऊंट भगवान पर ही है, आपने सिर पर उठा लिया इतना, अब कहते फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया सर, तुम पीछे जो बैठे बैठे जो ये फर्क पड़ गया, तो क्यों अपने पर भार दे कि छोरी हो गई थी किसने बढ़ाओ, छोरी घड़ी हो जाए तो कटे पढ़ना हो क्या करो, गर्म गया महान अन्याय कर रहे, राम राम राम राम राम, इतना अत्याचार इतना अन्याय कर रहे, घोर पाप कर रहे, ब्रह्म हत्या से दूना पाप कर रहे, अकल कहां गई आपकी, समझ कहां गई, बोझ अपने पर समझाए। कन्या अपना भाग लेकर आती है, आपके भरोसे नहीं आती, आपके लड़का लड़की होते हैं तो भी आपके भरोसे और आपके भाग्य के भरोसे है क्या, उनको खुद का भाग्य का भरोसा है। ऐसे सज्जन मेरे को मिले कि लड़की का ब्याह करना था, व्यापार किया तो मैं रुपया आना पाई सहित उतर पैदा हुआ, उतर ही सोरी की ब्याह में लग गया, ठीक तरह व्यापार कर देगा तो लड़की का है, लड़की के लिए जाएगी तो उसे अपने आप पैदा हो जाएगा। कितनी अकल भ्रष्ट हुई है कि बस खाने में क्या खाएंगे, ये क्या खाएंगे, आप प्रबंध कर लोगे, ये थोड़ा थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया आज जाता है, भरतवर्ष में ऐसी अंग्र ऐसी उम्र नष्ट हो गई, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपने पर भार ले लिया मुफ्त में। अरे भार तो ऊंट पर, ऊंट भी रहा, क्या मैंने उठा लिया, मेरे पर हो गया भार, अब ऊंट से उतर गया, भार तो ऊंट पर ही रहा, सभी आप बीच में फंस गए मुफ्त में, तू क्यों फंस गए, कोई आया तो बड़ा आगे बोल ठीक है भाई, बच्चा आवे बच्ची आवे कोई आवे भगवान का ठीक बात है, पालन करो, ये सत्संग है, इसको सत्संग कहते हैं, पढ़ाई को सत्संग नहीं कहते, सत्कर्ता कह सकते हैं, सत्कर्ता करते हैं हम, मैं सत के साथ एकता हो जाए वो सत्संग हो गया, या दूर दूर बातें किए, धन की बातें किए घर की भूख न जाए, पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जावे जो धन हाथे आए, हमारे हाथे आ जाता है तो भूख जाती है, क्या पर धन की बात है भूख चल जाएगी, ऐसा आत्मा है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा ब्रह्म है, ऐसी माया है, ऐसी प्रकृति है, करते रहो कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं आताने का, ये परधन की बात है, तो बहम और हो जाता है एक कि मैं इतना पढ़ गया इतना जानता हूं, एक बहम और हो जाएगा नया, तो सज्जनों सत का संग करो, सत्संग की महिमा है, तो सत के साथ जो प्रेम है आकर्षण है, भगवान में प्रियता है, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान का तत्व प्यारा लगे, भगवत संबंधी बात सब प्यारी लगी, गंगा जी देखते ही बात और हो जाती है, नदी है ये नदी बह रही नदी, अरे नदी नहीं है ये, अरे गंगा जी, अरे गंगा जी है ये सब हो, गंगा जी सब है, नहीं तो नदी में नहीं, ऐसे भगवान ही भगवान है, भगवान है मौज हो गया, अरे है भगवान ही भगवान के सिवाय आवे कहां से, तो ये सत्संग है। इस बात को आप धारण करें, कृपानाथ मौका मिला है, बड़ी बात बढ़िया मिली है, इसको धारण कर लें। और धारण नहीं करो तो बात तो यही है, आप धारण करो तो आप निहाल हो जाओगे, नहीं धारण करो तो बात तो यही है। अब आप दूसरी बात बताओ भाई, कोई आप पढ़े लिखे बताओ ये बात सच्ची है कि आप दूसरी बात सच्ची है। बात तो यही है, आप मानो तो है न मानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, आदर करो तो है निरादर करो तो है तो ऐसे ही आदर निरादर आप करो, आपकी मर्जी है। एकदम बात ठीक है। तो हमारा शरीर नहीं है, इसी सेवा करो। आप अपना शरीर नहीं मानो तो भोजन कराने का आपको पुण्य होगा। अपना कुटुंब न मानो तो कुटुंब के पालने का पुण्य होगा, और अपने कुटुंब मानो तो कुछ पुण्य नहीं होगा। अपने बच्चों को कुतिया भी पालन करती है, क्या विशेषता है? आप अपने बच्चों को पालन करें, कुतिया अपने बच्चों का छोड़ रही है, अपने बच्चों का पालन करें, उसमें आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो बताओ क्या फर्क हुआ? अपना बच्चा मान लो वही करती है, अपना बच्चा मान लो आप करते, वही बच्चा भगवान का मानो तो आप अशुद्ध माता बन जाओ, कौशल्य माता बन जाओ। आप कहते हम तो बाल मुकुंद का पालन कर रहे हैं, ये बाल मुकुंद खेल रहे हैं हमारे सामने, कितना दर्जा ऊंचा हो जाए आपका? ये दर्जा कुतिया को हो जाएगा, नहीं तो कौशल्य माता का दर्जा हो जाए, माता कौशल्य हुआ, केकई माता, कौशल्य माता, सुमित्रा माता, यशोदा माता, आगे बाल मुकुंद खेल रहे हैं, कैसी बहुत की बात है, कितने आनंद की बात है। इसका नाम सत्संग है। जैसे जी रहे हैं ये असत्संग है, मर रहे हैं सत्संग है, ये हमारे हैं असत्संग है, ये हमारे नहीं है ये सत्संग है। हम जीते रहे ये असत्संग है, हमें जीने की मरने की कोई इच्छा नहीं है, सत्संग है। न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, इच्छा भगवान की जीता रहेगा तो जी रहेंगे, मर रहेगा तो मरेंगे। इच्छा भगवान की जैसे होगी, मेरी इच्छा ही मत करो, भगत कहता है भगवान से, मेरी इच्छा ही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी इच्छा ही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान चाहे हो जाए, आपको याद होगा जयदयाल जी की बात मैंने कही थी, ऋषिकेश में जयदयाल जी सत्संग हो रहा था, उसमें बात चली तो शेर जी जयदयाल जी बोले कि हमारे तो मन चाहिए होता है यार, हमारे तो हरदम मन चाहिए होता है, फिर वो नई बात कैसे होगी? दुनिया तो कहे कोई मन चाहिए नहीं होती। एक गोली बाई ब्राह्मणी थी, वह बोले मेरा हर कहीं बाल में बड़ी हो है, जो मन चाहे तो वही बोली, कहीं बाल में बड़ी हो है, मगर मन चाहिए तो होती ही नहीं। शेठ कहते हमारे मन चाहिए होती सदा ही। मैंने कहा भाई आपकी एक की कैसे, दुनिया का तो मन चाहिए होती ही नहीं, अरे तुम्हारे मन चाहिए होती है सदा ही, हमारे मन चाहिए होती है। मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप एक की मन चाहिए कैसे होती है? कहते अपनी चाह छोड़ दी। निष्काम भाव के आचार्य जैसे जयदयाल जी थे, ऐसे ना शंकराचार्य है, ना रामानुजाचार्य है, ना वल्लभाचार्य है, ना विष्णु स्वामी, ना चैतन्य महात्मा, निष्काम भाव में बहुत निष्णाचार्य मैंने देखा। मेरे कहते आप मान लें, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, कोई कामना नहीं, किसी तरह की कामना नहीं, न जीने की, न मरने की, न आने की, जाने की कोई इच्छा ही नहीं। तो कहते मन चाहिए होता कैसे, कि मैंने चाहना भगवान को दे दी, अब भगवान चाहे होता है वो मैं चाहिए होती, भगवान जो करते हैं राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, तो राम जी की चाह ना हमारी चाह ना, हमारा मन चाहे होता, हरदम मन चाहे होता, हरदम ही मन चाहे होता हमारे, कितनी बढ़िया बात है। अरे होगा वो भगवान का चाहे, अपने रोग दुख भाव के बने, तो क्यों दुख पावे? भगवान की चाहना चाहते हैं कि मर जाते छोड़ दिया बस। अरे अच्छा, छोड़ने वालों की महिमा है। पतिव्रता क्या होती है? गुरु धर्म क्या होता है? पुत्र धर्म क्या होता है? माँ बाप को छोड़ दिया। असली पुत्र को पूछा जाए कि तू कल क्या करेगा, तो असली पुत्र कहेगा मेरे को पता नहीं, पिताजी क्या आगे देंगे, मेरे को क्या पता, क्या करूंगा मैं, कैसे कहूं क्या करूंगा, पिताजी क्या एडजस्ट कर दूंगा। ऐसे भगवान का भक्त क्या करूंगा मैं, कैसे कभी भगवान मरा रहे जो भगवान करेंगे वो करेगा। करी गोपाल की सब होए, जो अपना पुरुषार्थ माना तो अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए। सब गोपाल की करी हुई होते हैं, अपना पुरुषार्थ माने अति झूठा है, वो अत्यंत झूठा है। पुरुषार्थ कर लोगे? कोई निर्धन नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई नंगा नहीं रह सकता, कोई लखपति से छोटा तो होगा ही, जो मन चाहे हो जाए, जो मन के लड्डू में खांड कम क्यों, घी भी कम क्यों, मन चाह नहीं होता है। अरे भगवान चाह ही होता है, तो भगवान की चाह में ही अपनी चाह मिला लेगा, मस्त हो जाए, जो हो जाए जो, हम तो यूं ही चाहते थे, अरे वो मर गया कि हम तो यूं ही चाहते थे, उधर में गया हुए तो यूं ही चाहते थे, क्योंकि भगवान चाहते हैं वो हुआ है, तो हमारी चाह अलग रखते ही नहीं। इसका नाम सत्संग है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की ताकत है अन्यथा कर ले, तो भगवान की चाह में चाह मिला दे। पति प्रता वही है कि पति की चाह में चाह मिला दे, पति के मन में मन मिला दे। गुरु धर्म वही है जो गुरु के मन में अपना मन मिला दे। गुरु महाराज कह जी मस्त रहे। सम्मत 1974-75 में वेदांत केसरी बेलरगंज आगरा से निकलता था, चौक सुनाव जी महाराज मंगाए गए थे, वो जिद बंदा अब भी तैयार है, अब भी है। उस बेलरगंज आगरा से निकलने वाला वेदांत केसरी, तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जति महाशंकर, ये तो वेदांत केसरी, दो वेदांत केसरी करता था। उसमें एक कथा आई थी मैंने पढ़ी, एक गुरु जी का शिष्य बना, गुरु जी पर बड़ी भक्ति, बहुत भक्ति से शिष्य बना, और शिष्य बनकर के महाराज के पास में रहता था। तो एक दिन रात्रि की बात है, महाराज तो बैठे थे आगे, वो आगारी दूरी पर नहीं, वो महाराज भी बैठे शिष्य उसे बैठा आगे, तो एक सांप आया, काला सांप। तो महाराज बड़े सिद्ध थे, उन्हें दर्दरा, अरे ये कहा जा रहा है तू? कहते वो सोता है ना, उसको काटने के लिए जा रहा हूं। कहते सांप तो दबे जब काटता है, तू जानकर काटता है कि मेरा गड़ा पोक मेरा खून पी लिया, अब मैं सर्प बना हूं, तो खून तक कैसे पहुंचू, सोता है तो खून तक पहुंच जाऊंगा, मेरे खून को पीना है, मेरे गले का खून इसने पिया है, वो बदला लूंगा, खून पे जा रहा हूं। गुरु जी का ठहर जा, तेरे खून पी रहेगा, हाँ तो ठहर जा। महाराज गए, एक हाथ में कटोरी, एक हाथ में लिया छुरा। वो सोता था गुरु, उस गए चेला सोता था, उसके छाती पर दे दिया, सुई चलाने लगे, नींद खुली गुरु, गुरु जी महाराज छुरी चला रहे हैं, पीछे नींद आ गई, सो गया। ये मामूली बात है क्या, कोई गले पर छुरी चला हुआ नींद आ गया? दौड़े वो तो लड़ाई करे, नींद आ गई। सुबह हुआ, गुरु जी ने पूछा अगर रात्रि में क्या देखा? कि हाँ महाराज, रात्रि में देखा आपके हाथ में छुरी है और मेरी यहां कर रहे हैं, तो फिर नींद आ गई। तो गुरु जी बना दे, तो गुरु जी बना, नींद कैसे आ गई? कि इससे ही कल्याण होता होगा, इसी क्षण में ही कल्याण होता होगा। मैं क्या समझू इस बात को, मैं जब गुरु जी का शिष्य हो गया तो मेरे कल्याण के सिवाय गुरु जी और क्या करेंगे? गुरु जी मेरा कल्याण ही करेंगे, तो कल्याण इस समय होता होगा, मैं क्या समझू इस बात को, मैं क्यों चिंता करूं। तो महाराज ने क्या किया, यह ऐसा करके खो निकाला, कटोरी में लेकर सर पकड़ गया, चाट ले, उसने चाट दिया, लौट गया। तो महाराज आपने बहुत ठीक किया, मेरा बदला भी आ गया और अब बंशी बच गया। ये बात देखने में छोटी सी दिख है पर मुश्किल है महाराज। ये गुरु होते हैं, ये शिष्य होता है, ऐसा ऐसी पतिव्रता होती है, ऐसे ही माँ बाप का भक्त पुत्र होता है। जो कोई जिस पर भरोसा करे तो ऐसा भरोसा होना चाहिए, तब उस भरोसे कल्याण हो जाए। पतिव्रत एक धनी पतिव्रता, रावण नहीं जानता भगवान को, मंदोदरी जानती है, बाली नहीं जानता, तारा जानती है। वो अपने धर्म का पालन करती, अपने धर्म का पालन करने से उसका ज्ञान है, वो विश्रित है। कितनी विलक्षण बात है, यह सत्संग है, सत्संग सत का संग है, सत के साथ प्रेम है। ये पतिव्रता एक धरी पतिव्रत एक है वाली वर्ष, उसको सौंप दिया सौंप दिया सौंप दिया, अब मर्जी आ जो वो करे चाहे सो करे। ऐसी कथाएं आती, कभी उसे संदेह नहीं हुआ कि क्या करते हैं ये, ऐसे शिष्य के भी संदेह नहीं हुआ। एकनाथ जी महाराज हुए हैं, उनका चरित्र मैंने पढ़ा है, गुरु धर्म की महाराज आखिरी कहते बहुत ही कहते हैं। एकनाथ जी ने एकादश स्कंद पर टीका लिखी है, हरेक अध्याय में काफी गुरु महिमा लिखते, टीका लिखते अधिक अध्याय कोई एक प्रश्न भर देता है, गुरु में गुरु महिमा, गुरु की गुरु महिमा। ऐसे गुरु परायण थे, उनके चरित्र में देखा मैं विचित्र। जनार्दन पंत गुरु थे, ब्राह्मण जनार्दन पंत एकनाथ जी महाराज में पैठण में हुए, एकनाथ जी महाराज पैठण गांव है वहां दक्षिण में। एकनाथी भागवत एकादश स्कंद पर उनकी मराठी में वो भी लिखी हुए, वो एकनाथी भागवत और भावार्थ रामायण दो ग्रंथ लिखे हमने, भागवत रामायण बहुत ही श्रेष्ठ लिखा, बहुत ही बढ़िया। तो गुरु के गुरु कृपा पर, गुरु के गुरु पर जाना। बात क्या थी, ये छोटे थे तो माँ बाप मर गए, एकनाथ जी महाराज गई, माँ मर गई, बाप मर गया, दादी माँ ने पाला, दादी माँ थी उसने पाला, उस गोदी में रहते थे। तो भाई ब्राह्मण बालक है तो एक पंडित जी उनको कहा, महाराज इसको कुछ सिखाओ, ब्राह्मण बालक है पढ़ जाए। तो भाई सिखाते थे, वर्णमाला और सिखाई। एक दिन उन्होंने कथा कह दी ध्रुव जी की, कि ध्रुव जी 5 वर्ष के थे और वन में निकल गए, भगवान मिल गए। तो एकनाथ जी मैंने 5 वर्ष तो मैं हुई, मेरे को भगवान मिल जाएंगे। रात्रि में दादी माँ को सोती छोड़ करके और निकल गए, मार्ग नहीं ऐसे ही कि कोई देख लेगा, पता ही नहीं। दादी माँ ने मेरा एक कहा, मेरा एक कहा, बेटे बहुत तो मर गए, एक पोता था वो ही चला गया। बूढ़ी माँ को बड़ा दुख हुआ बेचारी को, मेरा एक कहा, मेरा कहा, चले ही गए वहां से। वहां गए महाराज, जनार्दन पंत थे वो, रहते थे उनमें है, वे थे राज के नौकर, मुसलमानों का राज्य था, वे महाराज मुख्यमंत्री थे बादशाह के। तो वहां रह गए, तो वहां चला गए चुपचाप होकर, वहां पहुंच गया। तो ब्राह्मण बालक हूं, महाराज ने रख लिया अपना, जो काम कर दिया, मंत्र दे दिया, हे भगवान के नाम मंत्र जपो, रहने लग गए। तो कुछ हिसाब जानते थे, तो राज का हिसाब था कि एका राम राज, ये तुम हिसाब कर ले भैया, कल दिखाना है वहां पर, तो हिसाब ठीक जमा दे, ठीक है बना, भोजन करने के बाद बैठ गए रात्रि में पेशाब करने को, प्यास लगी बड़ी जोर से, कहते प्यास लगे पीऊंगा तो नींद आ जाएगी, छोटे से बालक थे पर नींद आ जाएगी, पेशाब कैसे करूंगा, वो मजा पेशाब करने बैठ गए। जो एक पाई की भूल वो निकलती नहीं, खूब मेहनत करी, रात्रि ज्यादा हुई तो गुरु जी गई पेशाब की हालत में उठे रात्रि में, तो उठ करके वो चले गए उधर, देखे एक नाथ बैठा है नाथन के पास में काम कर रहा है, वे जाकर हाथ पैर धोकर मुंह आए पास में खड़े रह गए। रात्रि में दीवे के पास में बैठा हुआ आदमी उसको दिखता नहीं, गुरु जी पास मार खड़े रह गए। देवियों से बात ऐसी हुई उसमें भूत निकल गई और भूल निकल गया ऐसे नाम से अकेले ही जनार्दन पर बोले इसका क्या है, लाभ आ गया। अरे क्या खुशी किस बात की आई है कि महाराज एक पैसे की भूल एक पाई की भूल निकल गई, अरे एक पाई की तो खुशी, अगर जन्म आ रही सदा की भूल निकल जाए तो ये गुरु कृपा होती। ये महाराज के मन में आ गया, दत्तात्रेय महाराज दर्शन होते थे जनार्दन पंत को, बड़े सिद्ध पुरुष थे, ये कह दिया राज्य हो गया, एक पाई की भूल से इतना आनंद आया, एक संसार की भूल निकल गया, भूल तो है भूल में ही फंसे हैं, सदा करते थे अपने समाधि करते रहते थे सत्संग, वहां एक नाजी बाहर रहकर पैरा लगाया करते, कोई भी बिल्ली कुत्ता हल्ला उज नहीं करे, उसने बुला लिया भीतर बिठा लिया, बैठा दे दरवाजे पर, भीतर वो पढ़ने का देव एक नाजी दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए, दत्तात्रेय जी देखा ना कुत्ता होते साथ में कुत्ता, दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए साथ में कुतिया, दत्तात्रेय ने पूछा कौन है ये, कि आप कहीं बालक है महाराज, ठीक है। अब दत्तात्रेय जी महाराज और नाजी बातें करने लगे मस्ती से, उसको बुलाया और एक नाथ हाँ महाराज किसी कुतिया को दूध लाओ, एक बर्तन दे दिया कुतिया को दूध लाओ, कुतिया को दूध लाया, दूध लाकर दे दिया, तो कुछ दत्तात्रेय जी ने लिया कुछ एक नाथी महाराज ले लिया, पीछे वो था गया तो तू ले रहे इतना उसको दिया, देते ही महाराज देखा सत्यदेव पर बात अरे कुतिया नहीं है काम धेनु है ये कुतिया दिखती है सबको, ऐसे देखो तो सब जगह सच्चिदानंद जी परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है महाराज, वो दूध लेते ही विष्णु भी उठता। फिर एक नाथ जी ने कहा महाराज के जाओ जाओ, जनार्दन पंत ने कहा कि इस पर्वत जाओ और ये कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया, भगवान दर्शन देता बाड़ा जाओ, घर गया भाई जब कर आया नहीं पीछा, वहां गाय आती थी एक वो आकर के दूध चपका देती, दूध पी लेते भजन करते, एक सांप ऊपर जैसे ऐसा, जब दर्शन हुए तब आए कि महाराज भगवान के दर्शन हो गए, तो अब जाओ पृथ्वी की परीक्षा करो परिक्रमा करो, ये महाराष्ट्र किसी परिक्रमा करो, चले गए। उल्टी बात है, वो पहले तीर्थ होता है फिर उपासना होती है फिर ज्ञान होता है, पहले ज्ञान हुआ पीछे उपासना हुई पीछे तीर्थ यात्रा हुई, वो तीर्थ यात्रा में निकल गए तब एक ब्राह्मण आया एक नाथ जी के पास जनार्दन पंत के पास कि महाराज हमने सुना है कि एका यहाँ रहता है, तो हाँ यही रहता है यही, तब कौन आए तो तीर्थ यात्रा में गया है महाराज, बूढ़ी दादी बिचारी आंधी हो गई रो रो करके, यार एक पोता ही था बेटा बोल रहे नहीं वो रो रही है महाराज आश्री के, अरे इतना वर्ष रहा 20-25 वर्ष के हो गए, तो 20 वर्ष रहते हो गया कभी बात ही नहीं करी, कि माँ तो बात ऐसी है। अच्छा उन्होंने पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया कहेगा वही रहना, लिख दिया पैठन आए हुए थे वो भी, और कहा कि पैठन मैंने बताया आएगा परिक्रमा पैठन आएगा, तो बाहर ही ठहरे पैर हम भिक्षा करके चले जाते थे। तो वो ब्राह्मण देवता निगाह रखते, एक दिन भिक्षाते हुए मैं देखा तो पहचाना कि वो एक नाथ ही है। 5 वर्ष का था और 25 वर्ष का हो गया, मन अंधा धुंध गया। वो ये कहा नाम मेरा एक नाथ नाम कहा से आया, वहां से देवगढ़ से, देवगढ़ से जानन पंत। तो उन्होंने पत्र दिया, ये पत्र है गुरु महाराज का पत्र दे दे कर ऐसे रख करके पत्र रखकर प्रतिभा करी, प्रतिभा कर दंडवत करी और फिर पढ़ा उसको। तो वहीं रहना, वहीं बैठ कर, घर पर नहीं गए, वहीं बैठ के गुरु जी ने कहा वहीं रहना, तो वहीं बैठ गए। फिर वहीं मकान बना, दादी माई वहीं आई, सत्संग भी वहीं किया, गए नहीं गुरु जी के पास, वहीं रहना, जहां पत्र मिला वहीं बैठ गए। ऐसे दादी महाराज बड़े संत है, बड़ी वाणी विचित्र है उनकी। एकादश स्कंद है, मराठी में है वो, ऐसी विचित्र है। तो महाराज ये सत्संग है, अपना वो समझेगा, कोई चिंता नहीं दादी माँ की, कोई चिंता नहीं। बड़े संत विलक्षण हुए,